szép. Igen, Pizsikém, tényleg igazad volt, ez gyönyörű. Na, Korál, valami ilyesmire gondoltál, amikor tengerre néző nappalira vágytál, ugye? Ha? Igen, otthon, sós otthon. Na, igazam lett, vagy nem tévedtem? Úgy lett, ahogy mondtad. Nem voltám könnyű. Tudom, mások is halszemet vetettek az ingatlanra. Na, azt meghiszem, Korál, nem is kevesen. Ügyes vagy. És a szomszédok is kedvesek. Ugye jobbat vártál, Korál? Nem, dehogy is. Nagyon tetszik, nagyon is lakályos. Csak hát, tudom, hogy Zátonyváros felkapott rész, remek kilátás, meleg áramlatok. De szükségünk van ekkora lakásra. Na de szívecském, a gyerekeinkről van szó, ők a legjobbat érdemlik. Nézd csak, nézd! Fölébrednek, kidugják a kis orrocskájukat, és láthatják a bálnákat! Ssss! Felébreszted a kicsiket. Tényleg, bocs! Ó, nézd! Milyen édesen alszanak. Még nevet is kell adnunk nekik. Mindegyiknek? Most rögtön? Na jó. Legyen ez a fele ifjabb Pizsi, a másik fele meg legyen ifjabb Korál. Na jó, ez megvan. Inkább Némó. Némó? Na jó, az egyik legyen Némó, de a többi maradjon csak ifjabb Pizsi. Csak néhány nap és szülők leszünk. Igen. Vajon szeretnek majd? Pizsi! De tényleg? Százas ikrek lesznek, az egyik csak kedvel majd téged egy ikrányit. Mi van? A megismerkedésünkre gondolok. Azt inkább hagyjuk. Pedig én emlékszem. Bocsánat, asszonyom. Megnézzél, nem akadt egy horog a számban? Nézze meg jobban, mert itt van hátul. Itt vagyok! Itt a papa! Mi ez a kihaltság? Korál, menj be a házba! Ne, Korál, ne! Nem lesz bajuk! Menj a házba gyorsan! Korál! Korál! Korál! Korál! Jaj, ne! Semmi baj, itt van apa. Apa megvéd. Ígérem, nem hagyom, hogy bármi bajod essen. Némo. Szanyi, hallod? Nem tudsz kijönni egyedül, majd én kihúzlak. Nem mutasd magad. Megsérültél? Nem. Lehet, hogy uszonyficamod van. Nem érzel valahol ennyi kis nyomást? Nem. Hány inger? Nincs. Hány csíkon van? Hagyjál. Halljam, hány csíkon van? Három. Nem! Látod, valami bajod van? Nézd meg! Egy, két, hát, tényleg annyi? Hő, na jól van. A kabala uszonyod? Megvan. Pacsit. Nem akarsz még az oviban maradni? Nem muszáj idén suliba menned, várhatnál vele még néhány évet. Ó, apa, induljunk már! Előbb dörzsi. Ja. Azt akarod, hogy megcsípjen a tengeri rózsa? Igen. Menj. Oké, meg vagyok. Várj, a nyakadat is. Hol? Itt. Majd megmutatom én neked, hogy hol. Készen állunk, kezdődhet a suli. Haladjunk, teljen meg tudással a haladjunk. Mit vésel eszed be az óceánról? Hogy veszélyes. Ez a beszéd. Először is felmérjük, tiszta-e a levegő. Kiúzunk, és vissza. És megint ki, és vissza. És még egyszer, ki, és vissza. És ha igazán biztosra akarsz menni, apa! Akkor... Na jó, induljunk. Lehet, hogy útközben látunk majd cápát is. Azt kötve hiszem. Te találkoztál már cápával? Nem, és nem is tervezem. Mert ígér egy teknős? Egy teknős? Hát, nem is tudom. A haverom, tudod, a planktóni azt mondta, hogy egy tengeri teknős akár 100 évig is elélhet. Figyelj, ha találkozom egyel, megkérdem. Amint beszéltem a cápával, helyes? Hé, várj, meg kell, hogy állj. Fogd az uszonyom. El ne engedd! Apa, de ugye nem fogsz bejedni, mint múltkor a Safari Parkban. Jézusom, amikor az a csiga nekem rontott. Azt se tudom, kit kell keresni. Szia, papa! Szia, mami! Suli után jövök! Szerinted a kagylót foglalt! Gyere, próbáljuk meg ott. Bocsánat, merre találjuk a tanárit? Mi csak, egy csalánozói lakos. Igen, csípős egy hely. Dizsi, ugye? Pizsi? Bob. Te, Phil? Te bohóccal vagy, ugye? Mókamester, mondj egy viccet. Hajjuk. Igen, valami arra jön. Tudják, ez egy általános félreértés. A bohóccalak nem viccesebbek másoknál. Na, ne viccelj. Dehogy nem viccelj. Igen. Na, jól van. Egyet azért tudok. Egy kagyló? Sétálgat békésen. Illetve, dehogy sétál. Úszkál. Vagyis buta vagyok, nem is tud mozogni. Szóval csak áldogál, és arra megy egy tonhal. Aztán, vagyis nem. Egy kagyló találkozik egy tonhallal, aki nem megy, hanem ugyebár úszik, és... Ráadó! Százszor megmondtam, hogy ne zavarjátok palacsinta urat! Édes kölcsek! Bezzed, amikor én még kis lepény voltam! Te, apa, én is mehetek játszani, léci! Hát, jobban örülnék, ha csak a szivacsakon ugrálnál. Az a jó móka. Mi van az uszonyával? Olyan muris. Áú, mi van, ezt miért kaptam? Csak, légy kedves hozzá. Így született. Ez a kabala uszonya. Apa, nézd csak ide. Ez a karom rövidebb, mint az összes többi. De nem is lehet látni, főleg, ha így lóbálom őket. Én vízérzékeny vagyok. Én meg undok. Sós itt a víz, a víz, a víz. A földön a tengerszám több, mint 10. Bletchley tanár úr, gyere Némo! Hohoho, maradj csak fel! Keleti tenger, nyugati tenger, óceán és déli tenger, és a másik százban házik milliónyi lény! Ha, vajon hol van az én kedves osztályom? Gyerünk, kis tudósok! Ó, ismeret, ismeret, szerzők legyetek, albiológia órát vegyetek! Most már mehetsz, apa! Új fiú! Némo vagyok. Nos, Némo, fölteszek egy tesztkérdést a lakhelyedről. Oké. Mondd meg, milyen házban laktok? Trengeri. Jól van, ne törd a nyelvet. Kis tudósok, indulás! Amint látja az egyik úszony a kacska, én, ha kifárad az úszásban, hagyom pihenni. 10-15 apa, percet. Apa, most már tényleg menned kell. Ne aggódjon, az osztály együtt marad. Az egész osztály pupillát kitágítani, és tudjátok, neuronokat ingerület terjedésre felkészíteni. Te is, Gügyi. Jaj, ne! Ó, halfej rá, kéznyeljen sok négy, nyerjen a tengelyen. Szia, fiam! Az észlény. Óvatosan. Hé, elég simán ment az elválás. Hát, Nem maradhatnak örökké velünk. Hogy féltem, amikor először mentek a nagyárokhoz? Előbb-utóbb fel kell nőni. A nagyárokhoz? A nagyárokhoz? Mi? Elment az eszetek? Jó, hogy nem sütjük ki őket, és tálaljuk fel krumplival. Higgadj már le, Hékás. Te csak ne magyarázz nekem, víziló. Víziló? Bohóc hallétére eléggé undok. Bezony. Nézzük a sokfajt, nézzük a sokfajt, mi köztünk él, van. Noszatalga, remeterek, bánarája, macskacába, hitre, mindre, kapira is valami lepény. Homár hinát, domlandok, alapos virek, odapirek, kürgecsere, barra, kudas, ezerlej, mint én. Gyerünk énekelni, no! Élünk, mint a vízben, a hal, hal, hal. Dolga a nap. Íme a nagyárok. Indulhatok felfedező útra, csak ne túl messze. Stromalitikus cianobaktérium, gyertek! Egy komplett ökoszisztéma egyetlen parányi szemcsében. Annyi fehérje pár található ebben az organizmusban, amennyi vízcsepp az egész óceánban. Na gyerünk, Nóta! Van! Moszatalga, remete, rák, bánarája, macska, cápa, hidra, vidra, aktina és halami lepény. Hé, srácok, várjatok! Hú. Csúcs! Megmentek! Á, úgy megijesztettél! Az mi? A tévében láttam egy haladást. Abban volt ilyen. Hogy is hívják? Hogy is? Joe-nak. Wow, jó nagy feneke van. Idesetek, rámerek a fenekére! Röhögtök, de nem mertek jönni. Dehogy nem. Látjátok? És te elég vagány vagy, Némo? Apa szerint veszélyes. Némo! Ne! Apa! Ki akartál úszni a nyílt vízre? Nem, épp hogy nem szerencsé, akartam. Szerencsé, hogy itt voltam. De apa, nem! Tényleg nem akart. Nem akart, mert félt. Nem igaz. Titeket nem kérdeztelek, srácok. Örüljetek, hogy nem mondom el a papátoknak. Te meg tudod, hogy gyengén úszol. Nagyon is jól úszom, rendben? Nem, nincs rendben. Semmi keresnivalód erre. Tudod mit? Ráér az iskola egy év múlva. Nem, apa! Csak azért, mert te félsz a nyílt víztől. Majd, ha elég érett leszel hozzá, addig nem. Azt hiszed, már elég ügyes vagy, de nem, Némo! Utállak. Nincs semmi látnivaló, orzoljatok! Segítetek valamiben, uram? Tudományos alapon mi a probléma? Sajnálom, hogy megzavartam a tanítást. Tudja, Némo nem úszik túl jól, és attól tartok, még szükséges a szülői felügyelet. Nézze, nálam biztonságban tudhatja. Ó, nem kétlem. De nagy az osztálylétszám, és könnyen szem elől tévesztheti, ha nem figyel. Illetve persze nem, mintha nem figyel. Jó ég! Némo a nyílt vízre úszott! Némo! Elment az eszed, mit csinálsz? Oda veszel! Visszahozlak, mielőtt egy nagyobb har ragad el! Rögtön gyere vissza! Azt mondtam, gyere ide most! Megállj! Még egy mozdulat, kisfiam! Ne, nem occanj! Ha csak hozzáérsz ahhoz a csónakhoz! Világos, amit beszélek? Hozzá ne érj a... Némo! Megérintette. Evickélj csak szépen vissza, édesfiam! Úgy bizony! Nagy bajban vagy ám, kislegény! Hallod, amit mondok? Apa! Segíts! Megyek, Némo! Fedezékbe! Jaj, ne! Apa! Apa! Némo! Némo! Némo, ne! Eltűnt, eltűnt. Nem, nem lehet igaz, nem, nem! Nemo! Nemo! Nemo! Nem! Nemo! Nemo! Nem! Jaj, nem, ne! Ne, ne! Nem látott valaki egy csónakot? Könyörgök! Egy fehér csónakot! Hey, jól érzi magát? Elvitték jól őt. Van. Nem, nincs semmi jól. Semmi baj. Eltűnt. Szegény. Jaj, nem, elrabolták. Hol lehet az a csónak? Csónak? Azt hiszem láttam. Igen? Aha, nemrég húzott el felettünk. Fehér volt? Üdv, Szenilla. Hol? Merre ment? A nevem, vagyis arra ment, vagy arra, utána. Köszönöm! Köszönöm, nagyon köszönöm! Semmiség! Mi? Mit koslat utánam? Nem elég nyírt magának a tenger? Akar tőlem valamit? Ha? Ha? Mi? Mi? Mi? Kérsz egyet? Olyat kapsz, hogy a haladja a másikat. De asszonyom! Kapjon le rólam, jó? Miről zagyvál? Azt mondta, megmutatja, merre ment a csónak. Csónak? Láttam egyet, nem még húzott el felettünk. Azt hiszem, arra ment, vagy arra, utánam. Hé, mi ez az egész? Egy pillanat? Egyszer már megmutatta, merre ment a csónak. Tényleg? Ajaj. Ha azt hiszi, hogy ez remek tréfa, hát nem az. Tudom, mi a tréfa. Bohóchal vagyok. Nem, nem, az valóban nem. Én sajnálom. Baj van a rövid távú memóriámmal. A memóriájával? Ez nem lehet igaz. De igaz. Mindenki esik szinte azonnal. Családi ökörség. Vagy örökség, nem is tudom. Hol is tartottam? Segíthetek? Maga nem komplett. Tényleg? Csak az időmet rabolja. Meg kell találnom a fiamat. Hello. Holly! A nevem Protko. Jó van, na, értem én. A pofám elég csúf, szent igaz. Na és, mit kóricáltok errefelé ilyen késői órán? Semmit, nem is kóricálunk, itt se vagyunk. Jó, olyan ennivalóak vagytok, mit szólnátok egy kis összeröffenéshez? Bulizni akar? Igen, ahogy mondod, bulizni. Van kedvetek? Imádok bulizni, ez jól hangzik, nem? Isteni lenne csábító, de nem mehetünk, mert... Ó, ugyan már, gyere csak. Na jól van, rádumáltál. Hű, ez buli. Lufik is vannak. Azért csak vigyázz velük. Az eféle lufik trükkösek ám. Jó nagyot durranhatnak. Pörölj, záp! Itt vagy, Protko, végre! Vendéget hoztam. Ideje volt bajtás. Már mindent megettünk, de korog a gyomrom az éjségtől. Jött a második fogás. Gyerünk, essünk túl rajta. Jól van. A gyűlést ezennel hivatalosan megnyitom. Mondjuk el az esküt. A zába szelíd szép, nem pedig barbár zavagé. Rossz hírem, hogy jóvá legyen, magamat is jóvá teszem. A hal nem lakoma, csak koma. Ti mi van, kretén delfint? Delfint? Jaj, ez olyan kis édes. Ó, nézzétek, az ugribugri kicsi delfint, ugye milyen édi-védi vagyok? Elég. A mai ülésünk témája barátunk a hal. Van barátotok? Na-na! Hali! És neked, Záp? Hát, szóval én sokat rágódtam ezen a dolgon. Aha, világos. Kicsit erős a függőséged, de az én barátom a te barátod is. Kösz, Cimpi! Majd megeszem, olyan drága! Én kezdem a beszámolót. Hello! A nevem Protko. Hello, Protko! 2 hete nem ettem egy falat halat, becsszóra. Különben főjön leves az uszonyomból. Éljenek az antihalisták! Úgy van! Ki következik? Hadd én! Jó, halljuk a kis hableányt! Dédaszú! Hello, Szenilla vagyok. Hello, Szenilla! És hát nem is tudom, ettem-e már halat. Ez hihetetlen, Panki! De jó neked! Jól esik, hogy elmondhattam. Jó, még valaki? Veled mi az ábra, Pajti? Nyomaszt valami? Mi? Engem nem nyomaszt semmi. Ó, tényleg? Színlelő! Először bemutatkozunk. Jól van. Hello, a nevem Pizsi. Bohóchal vagyok. Bohóchal? Tényleg? Rajta! Halljuk egy viccet! Imádok nevetni! Hát véletlenül tudok egyet, ami... elég jó. Szóval egy kagyló találkozik egy tonhallal. Persze nem tudnak beszélni a tonhalak, de hát egy viccben ugyebár mindent lehet. Na szóval, azt mondja a kagyló a tonhalnak. Apa! Nemo! Nemo? Nemo! Nem értem. Egy bohóchaltól jobbat vártam. Nem. Nemo a kisfia. Elrabolta őt egy búvár. Szegény gyerek. Emberek, azt hiszik, övék a világ. Biztos Amcsi volt. Egy érző agyai szív. Majd megszakad a kicsi fiáj. Mi ez a krikszkraksz? Jó, engem elhagyott az apám. Ugyan, ne itt adj már a sügéreket. Nem tudok olvasni. Akkor keresünk egy halat, aki tud. Nézd csak, cápák. Ne, várj. Fiúk, el tudjátok? Szenilla, ne. Mi ez az enyém? Hagyja, keresd már. Jaj, bocsánat. Ajjaj. Jól vagy? Nyanyanyan. Nagyon sajnálom. Nyanagyon csapott. Az hiszem vérzik. Jól érzed maga? Én érezlek. Megelőzés! Csak egy fal! Uralkodj magadon, Cimbi! Tudod, a halkoma! Nem lakoma! De! Halat akarok! Halpaprikát! Csak egy falás! Ácsi! Csapdába kerültünk! Csak van kiárat valahol! Kikopog! Vajon hol lehet a kiárat? Bocsásson meg, nem érünk rá, épp menekülünk! Nem találom. Sehol a kiárat. Nézd csak mit ír. Kes, cápe. Mit jelentett ez? Talán azt jelenti, hogy vész kiárat. Itt van, Proti. Ha, te tudsz olvasni? Olvasni? Tényleg, tudok olvasni. Akkor rajta, olvasd el ezt. Bocsássatok meg, segítsd, nehéz gyerekkora volt. Tess vissza. Zsákutca. Értsétek meg, Protkót! Valójában, kedves! Hol van a szemüveg? Megkeressük, gyerek! Ott van, Nick, hozza! Jaj, ne! Protkó! Mi az? Fedezékbe! Apu! Apu! Barbara, jök emelés lesz az úrnak. És hozzon még tampont. Szevasz, kis haver! Gyönyörű, mi? Ott küzdött az életéért, szegény. Hát megmentettem. Na, hatott már az a lidokai? Buborékok! Az enyémek. Imádja őket. Bonjour! Ó, oh, kislegény. Szerintem nincs itt mitől félni. Ó, oh, megijesztettük. Haza akarok menni. Nem tudjátok, hol a papám? Kicsim, biztos az állatkereskedésben maradt. Miben? Igen, én például a halpalotából jöttem. Haldorádó. Halmárium. TV-shop. Internet. Szóval te melyikből? Én a tengerből. Á, a tengerből? Honnan? És még nem volt fertőtlenítve. Zsánk! Oui. Pucod meg! Oui. Tengeri? Oh, la mer. Bon. Voilà, c'est fini. Hé, a nagy kékség. Milyen az? Nagy és kék. Tudtam. Ha bármire szükséged van, kicsim, hívd csak Sükenérit, az én vagyok. Vagy ha nem találsz, keresd a nővéremet, Bókát. Szia, Hacsmint. Ne hallgass a nővéremre, kis élököd. A fenem. Nem halljuk, csillagom. Azt mondtam, esemény. Aha. Tömés? Gyökér tömés, de ahogy a röntgent nézem, nem lesz sétagalop. Tampon behelyezve? Be. Mivel tárja föl? Dentál Hiltivel. Mostanában ezt használja. Jaj, nem látok tőled, Bóka! Schilder módszert alkalmaz. Headstrom reszelővel. Á, ez nem Headstrom, ez K-Flex. Körkeresztmetszetű, egyértelműen Headstrom. Nem, K-Flex. Headstrom, K-Flex. Headstrom! Látod, mindjárt megpukkadok. Majd én leeresztem őt. Na jó, lehet öblíteni. Egy emberi szájnál nincs gusztustalanabb. Isaac. Miről maradtam le? Egy jó kis gyökértömésről. Gyökér? Ha? Mivel tárta föl? Dentál Hiltivel. Az a kedvence. Ha jól látom, most éppen idegölő munkát végez. Hello. Új fiú. A szirt mellett fogták ki. Földim. Pontosabban vízim. Bocs, ha esetleg haláztam rád. Ilyen ez a tápláléklánc. Hé! Hey! Nem! Azok nem a te halaid, hanem az enyémek. Gyerünk, na! Tűnés! Hes! Összetört a kép. Ez itt Undi, az unokahúgom. A héten lesz 8. Hé, kis haver! Köszönj az új gazdinak. Pénteken érted jön és elvisz. Te leszel az ajándéka? Psz, ez a mi titkunk. Nos, Tucker úr, amíg megköt a tömés, én elmegyek oda, ahová sírá is gyalogjár. Ó, Undi. Miért? Mi a baj vele? Állandóan rázza az acskót. Szegény úszka. Ő volt a tavalyi ajándék. Rég elnyelte a fajansz vízesés. Ő egy halhóhér. Nem akarom, hogy elvigyen! A papámhoz akarok menni! Apa! Segíts! Operagon! El az uszonyokkal! Hagyjátok csak. Segítene? Nem. Ha be tudtál menni oda, ki is tudsz jönni. De Bob... Képes lesz rá, világos? Nyugalom. Feszítsd meg és lazítsd el az uszonyaidat. Nem megy! Az egyik kacska! Nem akadály. Csak a feladatra figyelj. Rajta! Kitűnő. Sikerült! Tengeri kölyök. Ahogy te, Bú. Igen. Ismerős tekintet. Neked szimpatikus? Ma este méltó fogadtatásban részesítjük. Na jó, bemutatkoznál? Nemo. A nevem Nemo. Nemo. Nemo. Aludni akarok. akarsz valamit enni? Vigyázz a kalapáccsal. Ha? Mi van ráhívva? Szerina! Gyere, kelj fel! Gyerünk, kelj már fel! Gyorsan! Ez a természetes. Kelj fel! Vigyázz a tápa! Szerina! Vigyázz! Szemüveg. Elhagytad. Te hagytad el! És az esély, hogy megtaláljam a fiamat, elszállt! Rá ne lépj az orrodra. Tudod, mit csinálj, ha rossz napod van? Nem tudom, mit csináljak. Úsz és evezd, úsz és evezd, úsz és úsz és úsz és úszkálj, nem tehet más, csak úsz, úsz. Ne dalolj! Szenilla! Imádok úszni, Szenilla. Úszni jó! Hovára tenger? Szenilla, ha nem hagyod abba, őrületbe kergetsz a daloddal! Bocsi. Látsz valamit? Ah, valaki hozzám ért! Bocsánat, én voltam! Kicsoda? Ki kicsoda? Én? Hát én! A lelkiismeretem szólalt meg? Igen, igen. Én vagyok a lelkiismereted. Rég nem dumáltunk. Hogy mint? Nem panaszkodom. Remek. Most pedig, Szenilla, válaszolj. Látsz valamit? Látok. Valami fényt. Fényt? Igen. Adni. Figyú lelki ismikém. Meghaltam. Nem, én is látom. Ez meg mi? Annyira szép. Olyan nyugodt vagyok. Ami elég nagy szó. Nálam. Hadd érintsem meg. Hé, hova mész? Gyere már vissza. Légy hát az enyém. Légy hát az enyém. Légy hát az enyém. Légy te a fényes ég. Légy az enyém. S én legyek neked a hűtárs. Vége az idillnek. Látok egy kukkot se. Jesszus! Nézd egy szemüveg! Mi van ráírva? Ah! Bocs, de ide tartanád egy kicsit azt a lábát. Ne látom tisztán. Így jó lesz, de nem mozdítsd el. Olvasd már! Jól van, de sürgős. Pi... Na, ideig megvan. Pi... Sör... Pissörli... Vagy nem... Az első sor Pissörben! Pissörben! Ennek nézzük tovább, 40... Szerilla! Szerilla! Villany! A második sor 42 Velobi V! Remek! Akkor fejezd be, olvasd szépen, nyugodtan artikulálva, nem sietünk! Dehogy nem, mint az állatot sietünk! Meghaltam. Diadal, de jó. Nem leszünk vacsik. Nem leszünk vacsik. Nem leszünk vacsik. Szenilla. Szenilla. Milyen felirat volt a szemüvegen, he? Fisherman 42 Velobi Way, Sydney. Emlékeztem rá. Általában mindent elfelejtek, de most emlékeztem. Big Sherben. Hé, és az hol van? Tudom én. De kit érdekel? Emlékeztem. Big Sherben 42 velbővé szitni. Már megint emlékszem. Nemo. Nemo. Suivez-moi. Gyere utánom. Halljuk a neved. Nemo. Luffy testvér, folytasd! Nemo, csíkoknak ifjú viselője. Itt a vulkán Ormán, amelynek szent neve Mamuna Kahamut. Befogadunk a magas víz alatt, mint tízhalat. Ha? Bandatag lettél. Igen! Ha? Által úszol az ősi tűz oszlopán! Gyújtsd meg a tüzet, gyújtsd meg! Azt mondtad, értesz hozzá? Tűz oszlopán! Nem lehetne valahogy másképp, hisz csak egy gyerek! E pillanattól fogva a neved az lesz, hogy... Csali. Csali, uhaha! Üdv, Csali testvér! Csali, uhaha! Jól van, elég már. Csali, papadu. Csali tehát a testvérünk, rendben? Rendben! És meg kell óvnunk a haláltól. Undi 5 nap múlva érte jön. Tehát mit teszünk? Megmondom, mit teszünk. Kijuttatjuk innen, segítünk neki megszökni. Megszökni, tényleg? Mind megszökünk. Jaj, egy újabb tuti szökési terv. Bocs, Bub, de eddig még egyik se jött be. Igen, most miért sikerülne? Mert most itt van ő. Én. Látod azt a szűrőt? Igen. Csak is te tudsz bemászni abba a vacakba. Hogy mit kell tenned? Bevizel egy kavicsot, és szépen elakasztod a lapáttereket. Ha sikerül, az akvárium napról napra koszosabb lesz. A dokinak pedig rövidesen muszáj lesz kitisztítania. Akkor pedig ki kell vennie, minket be kell tennie a kis zacskókba. Azután mi átbucskázunk az ablakpárkányon, le a napellenző, be a bokorba, át az utcán, és locs be a vízbe! Hibátlan terv. Ki tart velem? Én! Te lökött vagy? Neved zokon, de nem vagy úszóbajnok. Ugyan, képes lesz rá. Nos, Csali, te mit mondasz? Benne vagyok. Ezt már mondtam, B-Shermanhez megyek, Sydneybe a Velabivé 42-be. Hova, asszonyom? Sydney 42 Velabivé. Hogy hova megyek? Megmondom. B-Sherman, Sydney 42 Velabivé. Hova? Bocs, nem értem. B-Sherman, Sydney 42 Velabivé. Bocsánat! Bocsánat! Hello! Nem tudják véletlen... Hey, várjanak! Meg tudnák mondani? Hey, várjanak! Álljanak már meg, hát magukhoz beszélek! Vigyú, egyetlen rövid kérdés, jó? Nem tudják vé... És megint elmentek. keresnének, P. Sherman-nél leszek a Velobivény 42-ben. Hogy hol, asszonyom? Elmondom még egyszer. Na jó, elég. A helyzet az, hogy... Szóval arra gondoltam, hogy sokat segítettél, de most már megoldanám a dolgot egyedül. Hallom. Egymagam. Szóval nélküled. Már nem úgy értem, tehát nem akarom, hogy tovább fáradj velem. Én nem akarlak megbántani. Menjek el? Nem. Igen. Nem késlekedhetek tovább, és te olyanféle hal vagy, aki hát nem reagál túl gyorsan. Na, ez persze nem mindig baj. Olyan mókás vagy, tudod, egy süsügér. Szóval nem szeretsz. Jaj, dehogy nem szeretlek. Éppen azért nem akarom, hogy velem gyere. Ez ellentmondásos érzés. Ön ne sírj már. Kedvellek. Hé, fickó! Hölgyem, zaklatja ez az alak? Nem is emlékszem. Zaklat? Nem. Én csak... Hé, fiúk, véletlenül nem tudjátok, öreg, hogy hol van a hölgyhöz beszélünk, nem hozzád. Hölgyem, mutassunk valamit. Helyes, ahogy a próbán, fiúk. Na, mivé álltunk össze? Hú, nagyon ismerős. Egy hal, akinek az orra kar. Igen. Karthal. Folyánca, a hölgyet kérdeztük. Na, hol az olló? Mindjárt mondom. Hamar. Megint segítek. Ki? Puha és sok karja van. Kagyló! Határeset. Kugyózva küzd a jó kalóz, veszélyre ő, nem vagó. De ő... Megmutatnátok végre az irányt? Megmutatnátok végre az irányt? Vicces. Bla bla bla, bibi bi, bla bla bla, bibi bi. Köszi. Ó, jaj. Hé, gyere vissza! Na, mi a baj? Mi a baj? Amíg ezek a gügyék itt produkálják magukat, én az otthonomtól távol bolyongok egy hallal, aki a nevét se tudja. Ez bosszantó. Az. S ki tudja, hol a fiam? Ja, igen, Manó. Nemo. Reménytelen. Nincs senki az egész óceánban, aki segítene. De hát én segítek. Várj meg itt. Fiúk! Mi az? Megint zaklatja? Nem, rendes fiú ő. Csak ideges, mert elveszett a fia, Momo. Nem tudják, fiúk, hol a 42 velöbi, Sydney? Ó, dehogy. Jártunk is ott halrajok hajnalán, igaz, Joe? Igaz. Hey, tudják, hol van? Elmondják, merre kell menni? Nincs más dolguk, asszonyom, mint követni az MGA-t, a minigolf áramlatot. El sem lehet téveszteni, éppen. Arra van! És le sem térnek róla úgy, nem is tudom, szerintetek, 3 mérföld. Szóval az áramlat pont elvisz Sydney. Hurrá! Ez remek! Köszönöm, Szenilla. Ó, ugyan már, a hal ott segít, ahol tud, ugyebár. Köszi szépen, fiúk! Szóra sem érdemes, aztán kicsit több lazaság, helyes? Na hát, fiúk, ezt remekül mondtátok. Na, pá! Várjon, hölgyem, még valami! Igen? Ha egy ilyen hasadékot lát, rajta ússzon át, ne fölötte! Jó. Keresztül, nem fölötte. Nem felejtem el! Hé! Várj meg, cimbora, várj! Várj meg! Mondanom kell valamit. Gyű! Mekkora hasadék? Ha-ha! Na jó, gyerünk. Nem tetszik ez nekem. Gyere, ússzunk el fölötte. Várj csak, cimbora, villog a vészjelzőm. Valami azt súgja, hogy keresztül kell úsznunk, nem fölötte. Körülnéztél egyáltalán? Olyan nagyon kihalt itt minden. Bocsi, de tényleg keresztül kéne úsznunk. Én tényleg lezárom a vitát. Fölötte megyünk. Kérlek, bízz bennem. Benned? Igen, ahogy a barátok szoktak. Nézd, valami fénylik. Hol? Jaj, elúszott a szakadék fölé. Menjünk utána. Helyes! Hű, ez aztán verőfényes. De mennyire? És azt nézd, ott az áramlat. Semmi perc, és ott leszünk. Hé, pucikám. Még jó, hogy nem hallgattam rád. Aspiknak fogom hívni, én leszek a gazdia, ő lesz az én aspikom. Gyere, aspikocskám. Szenilla, az egy medúza. Hamis vagy, te cudar aspik. Es, sitsz innen. Mutasd, hadd nézzem. Hagyd, ne nyúj hozzá. Nem nyúlok hozzá, csak megnézem. Hé, hogy téged nem csípett meg? Megcsípett. Nem is, nem mozgasd. Csalánozóban lakom, én hozzászoktam az ilyesmihez. Mutasd. Au. Rá se ráncs, rendbe jön. De most legalább tudjuk, igaz? Hogy nem szabad hozzájuk nyúlni. Még szerencse, hogy csak egyel találkoztunk. Nem ott szagy! Jól nézünk ki. Hé, hey, ezt nézd! Doing, doing. Szerilla! Doing. Szerilla! Doing, doing. Ne érj hozzájuk! Doing. Megfognak! Hé, hey, egy pillanat! Doing, a teteje nem csík. Ez az! Ez kap ki. Várj, figyelj csak ide! Van egy ötlet. Egy játék! Játék? Az. Játék? Igen. Ah, imádom, kapj el! Na, a lényeg. Aki a leggyorsabban végigpattog a medúzákon, az nyer. Jó. Várj a szabály. Nem érünk a fonalaikhoz, csak a tetejéhez. Nem érünk az izéhez, jó, értem. Rajt! Ne, várj, várj, nem az izéhez, hanem a fonalaikhoz. Épp ez a lényeg. Szerilla! Érj a tolható! Szerilla, várj! Szerilla! Jó, a halállal játszunk. Ez a helyzet. De azért élvezzük is. Móka, kacagás. Ja, fokogsz még, ha legyőzlek. Ó, azt kénylem! Nem győzött le az evolúció száguldó csodáját. És milyen úszás nem ment szeretsz úszni? Milyenben? Aha, mert az én kedvencem a gyors! Egy fantasztikus hajra a végén! Győz a bohóccal! Micsoda diadal! Szerilla? Jaj, ne! Szerilla! Szerilla! Szerilla! Szerilla! Kizárdult a versenyből? Nem, butaság! Megnyerted a versenyt! Csak el ne állj nekem! Hol is lakik az a P. Sherman? P. Sherman. Wellaby Sydney. Ez az! Sherman. Tarts ki. 42. Tarts. Tarts ki. Nemo. Hiányzik az apukád, ugye? Igen. Hát. Nagy szerencse, hogy van valakid, aki keressen. Biztos nem keres. Fél a nyílt víztől. Star, semmi mozgás? Megivott fél litert, nem sokáig bírja. Az első szökés a padlón ért véget. A WC-be készültem. A WC-be? Minden cső a tengerbe visz, fiam. Hú! És hányszor tetszett megszökni innen? Á, nem számolom. Túl szűk nekünk ez a tartály. Megbudjanunk tőle. Buborék! Pisi van! Újságot is visz, van 4,5 percünk. Rajtad a sor, Csali! Menni fog, kis öreg. Na jó, nincs sok időnk. Ha benn vagy, gyorsan leúszol a lapátkerékig, aztán majd én mondom a többit. Oké. Okay. Menni fog, mint a karikacsapás. Remek munka! Hallasz engem? Igen! Küldöm a kavicsot! Na most, látszott egy kis nyitott részt? Aha! Helyes! Benne pedig egy forgó tengelyt! Óvatosan ékeld be a kavicsot a lapátkerékbe, ott megakadjon! Vigyázz, óvatosan! Nem fog menni! Bub, mégse jó ötlet ez. Nem lesz baj. Még egyszer! Jól van! Ez az, Csali. Lassan, ügyesen. Megvan, megvan! Sikerült! Jól van, kölyök! Most úsz fel a csövön és gyere ki! Fogd meg a végét! Rajta, Csali! Fogd meg! Búb, ne küldd vissza még egyszer. Nem. Elég volt. Öreg kis csákó, ébresztő nap, öreg. Ó, él a csórikám! Mi történt? Hát ez nem volt semmi, öreg. Így nyomattad. Hú! Aztán így. Hú! Aztán így. Hú! Miről beszélsz? Rólad, pöttöm. Ahogy kavartál a metkókkal. Hát nem semmi, hogy mibe keveredtél, öreg. Csúcs. A gyomrom. Hey, nehogy kidobd a tacsot, most fényeztem. Nézzetek, nőc úr. Jaj, ne már, hagyjuk ezt az urazást. A nevem Cool. Cool? Tényleg? Na jó, Cool. Meg kell találnom a minigolf áramlatot. MGA? Ó, öreg. Hát azon szörfözünk. Vágod, öcsi? Páncélt őcs is! Na és aztán, hogy kavarodtál ide az MGA-hoz, mi? Hát? Sydneybe megyünk Szerillával. Szerilla! Szerilla, jól van? Ja, a kis kékség. Ott van egy emelettel lejjebb. Szerilla! Szerilla! Szerilla! Jaj, Szerilla. Én úgy sajnálom. Csak az én hibám. Az enyém. 29-30, aki majd, aki nem megyek! Meglátjuk, mennyire vagány, ha egyedül van, érted? De csúcs volt! Láttad, apa? Láttad, milyen ügyi voltam? Láttad? Láttad? Tök jó volt! Csúcs! Zsír! Adj egy pocsit! Búra? Szuper! Ó! Bemutatás! Medúzás, Szotyi, Szotyi, medúzás. Medúzás? Csúcs! Bezony. Úgy tűnik, valamiért megkedveltetek. Öreg. Csúcs vagy, öreg? Au! Vigyázz a hullámokra! Ó, vagány egy kis kölyök. Már tojásnak is kemény volt, aztán secperc. Ő kelt ki legelőször, és frankóra beúszott hozzánk a tengerbe. Segítség nélkül? Ja. De öreg, mikorra szoktak kikelni? Á, sose lehet tudni, de ők tudják, mi is tudjuk, tudod. Hé, hey, ott a haverom! Tudom, medúzásnak hívják a fazont. Rajta, kapjuk el! Te mi fazon? Nem kapok le! Jó van, gyerekek, elég egyszerre! Csak egy kérdést! Hol, bácsi? Te meghaltál? Bocs, de nem emlékszünk a részletekre. És hová mentek? Tudod, a fiamat? Elvitték. Elrabolták szegénykét. Nem mondod? Hogy történt? Jaj, ne. Gyerekek, hadd ne beszéljek róla. Igazán. Akarod. Léci. Hát, jól van. Egy szirtnél éltünk. Nagyon-nagyon messze innen. Hú, fiúk, ez biztosan izgi lesz. És a fiam? Némo? Szóval mérges volt rám. Talán túl szigorú voltam, azért történt. Nem tudom. A lényeg, hogy kiúszott a nyílt vízre egy csónakhoz, és amikor odaért, felbukkant az a búvár, és én megpróbáltam visszahozni, de a csónak túl gyors volt. Persze a nyomába eredtünk, de akkor... És akkor Némo meghalt, és ők kiúsztak az óceánba, és ott volt három férfi... Szomjas cápa! Rettegtek tőlük, hogy bekapják őket! Jézusom, de izgi! Aztán sok ezer méter húztak, ahol vaksötét volt, de egy büdös kukkot nem láttak, érted? Olyan sötét volt. Mi újság, Bob? És akkor megpillantottak egy kis fénypontot, amilyen borotva éles fogú szörnyetek felől jött. Szép csörte, öregem. Azután bekerült ez a két kis hal. Mérföldeket úszott. A minigolf áramlatban. Lehet, hogy most éppen itt úsznak alattuk. Az áramlat a kikötőbe hozza őket napokon belül. Szóval úgy tűnik, a fickó nem ismer akadályt, ha a fiáról van szó. Remélem sikerrel jár. Ő aztán apa a javából, nem igaz? Vessen a sirály! Szóval a fiát Némót keresi. Némó? Elrabolta valami búvár, és ő utána ered, hogy megtalálja. Eztek itt van, boldogok vagytok! Hé, mondd még egyszer, valami Némóról beszéltél, ugye? Táp! Az utolsó hírem, hogy a kikötőbe tart. Ha-ha, ez pompás! Semmiképpen nem említsétek. Mondjátok, úgyis tudom, miről beszéltek. Bob. Mondd, Jolly. Bocsánat, nem sikerült megállítani. Nekem kell bocsánatot kérnem. Úgy beleéltem magam a szökésbe. Már éreztem a tenger illatát. Képes voltam kockáztatni érte az életedet is. Ami mindennél drágább. Sajnálom, hogy nem látod viszont apádat. Ez az! Na, ez is egy módja a fokúzásnak. Büdös kölkök. Remélem, a rossz fogát húztam ki, miniszterelnök úr. Hey, jaj, Iszák, akkora húzása volt a dokinak. Eltávolította már a periodontális ligamentumot? Kit érdekel ez most? Némo, hol van Némo? Beszédem van vele. Na, mi van? Apukád átkutatta az egész óceánt, érted? Apukám! Gólj! Egyszerre? Nem, több hullámban. Megküzdött cápával, medúzával, egy cápával. Óriási... Cápával? Az nem ő. Biztos? Hogy is hívják? Valami gügye neve van. Pézsé, vagy Pözsó, vagy... Pizsi? Azaz, Pizsi, a kis csíkos bohóchal. Az! Fogott egy cápát! Mit egyet? Hármat? Hármat! Hármat? Három cápát? Az pontosan 4800 fog. Látod, miután elrabolt ez a pofabúvár, apukád, mint az őrült kezdett el keresni. Tényleg? Csak úszott, beleadott mindent, aztán három vérszomjas cápa elcsípte, de ő lerázta őket és leúszott több ezer méter mélyre, ahol megtámadta egy csupa fog szörnyetek, de leszámolt vele. És mit kapott cserébe? Át kellett vergődni egy hatalmas medúza erdő. Most pedig egy páncélos hadosztállyal úszik a minigolf áramlat sodrában, és ha minden igaz, ide tart, Sydneybe. Micsoda férfi! Látod, mégiscsak utána derett. A szűrőhöz úszik! Csali! Már megint! Csali! Ne! Előtted az egész élet! Jaj, ne! Segítünk, kölyök! Gyertek, húzzuk itt! Rajta, Csali! Kapaszkodj bele! Csali! Csali, jól vagy? Hallasz minket, Csali! Némo! Hallasz! hallasz valamit? Miért ne hallanálak? Sikerült, Csali! Igen, igen, ügyes vagy, és fertőzött! Belevaló gyerek vagy. Na jól van, fiúk! 48 óránk van Undi megérkezéséig. Addigra csupa mocsok lesz az akvárium, amire mi még alaposan rá is segítünk. Jack, oui. Semmi takarítás! Értettem! És a többiek is, minél több koszt ide! Szutykos dagonyát csinálunk ebből az akváriumból, hogy a dokinak muszáj legyen kitisztítania! Bravo! Halló! Figyelj, öreg! A következő kiáratnál kimentek! Hol? Nem látom! Ott van! Adni! Adni! Az a halálos szédi törvény! Bizonyám, öreg! Ettől féltem! Na figyelj! Kell, hogy legyen spanod! Jó, akkor vele leszel pár. Jó! Na akkor Szotyi elregéli nektek, hogy lehet ezt örvényes keretek között megúszni. Oké, akkor elmondom, mit kell tudni a szörfözésről. Tehát, forgalmas időszakban kicsit nehéz fölmenni, és ha már fönn vagy, néha akkor is ledobhat. De ha nincs gáz, lehet szörfözni ezerrel. Te ezt mondani akar nekünk valamit, érzem? Tényleg nagyon drága vagy, de nem értettem egy szót se! Hogy is kezdted? Figyelj, medúzás indulás, kövöld! Hát ez... csúcs! Komolyan még jól is esett! Nézd csak, teknősök! Ha-ha-ha! Szuper volt! Na, akkor húzzatok bele, halcsikáim, és irány egyenest, Sydney! Jók legyetek! Jók leszünk, és kösz mindent! Üdvözlöm a srácodat, oké? Ügyik voltatok! Üdv mindenkinek! Ó, Nemo, hogy örült volna. Hey, cool! Elfelejtettem valamit! Hány éves vagy? 150 leszek a nyáron! A nagyfateriknál ünnepeljük! Na, csákány! 150! 150 éves, el ne felejtsem! Azta! Vágjunk neki. Jó. Fisherman 42-vel a BV Sydney? Jó. Mindig csak egyenesen előre. Úsz és evezd! Úsz és! Zenilla! Vajon hány napi úszóvízre van? Te, mi lenne, ha játszanánk? Tőlem. Na jó, amire gondoltam, az narancssárga és apró... Én vagyok. Talált? Na, akkor gondolok valami másra. Narancssárga és kicsi... Én vagyok. Jól van, okos tojás. Ezt sohasem találod, kisárga, kicsi... fehér csíkokkal. Én. És a következőre a tippem, hát én. Ez hihetetlen. Várj csak, biztos, hogy ez a kis szemcse már lebegett a szemem előtt. Ez pedig nem jelenthet mást, mint hogy egyszer már jártunk erre. Vagyis körbe-körbe úszunk! Hey. Úszunk hey. A felszínre! Gyerünk fontra, majd körülnézünk, gyere már! Mi van? Nyugi. Mély levegő? Jó. És most kérjünk útbaigazítást. Ah, remek. És kitől? A szemcsétől? Nincs itt senki! Ó, kell, hogy legyen. Ez nem a holtenger. Talán azt hiszed, hogy csak ketten vagyunk itt. Na nézzük. Arra senki... ott sem. Sehol. Oda nézd! Hé! Szerilla! Jó, most én gondolok. Egy nagy sötét halra gondoltam, akit nem ismerünk. És tudod, hogy mit szokott csinálni a nagy hal a kis hallal? Miért ennyire bizalmatlanok a férfiak? Hagyjuk ezt a feminista dumát. Mit szeretnél? Évődni vagy evődni? Le akarsz lépni. Na, hogy? Gratulálok. És miért várod, hogy segítsen, ha szóba sem állsz vele? Szerilla, te egyszerűen föl sem fogod... Bízd csak rám. Legyen. Elnézést! Húúú! Kis haver! Hello! Köszönj már neki! Hello! A fiát, Némót elhurcolták Sydneybe! Igen, és nagyon fontos lenne, hogy minél hamarabb odajussunk, úgyhogy ha tudna nekünk... Nyisd már a szád, kisöreg! Szólalj meg! Szenilla, a kisöreg én vagyok. Ez itt egyáltalán nem látszik kisöregnek. Ó, ja, nagy öreg, értem, válna. Jól van, lehet, hogy csak cetülért. Melyik a Szenilla? Út, a ez miféle? Miféle nyelv ez? Biztos, hogy cetül beszélsz? Tud-e felvilágos? Szenilla, ki tudja, mit ért ebből? Látod, ez elúszott. Vissza! Nem jön vissza. Valamit félreértett. Most ámbrásul. Szenilla! Ez neked nem megy. Te nem vagy balneológus. Másik nyelvjárás. Inkább hallgass. Ez olyan oroszlánfókás. Legyen szlenges. Hagyd abba! Miért? Ez volt a karcárnyú nyelv. Se karcárnyú, se ámbrás, csak eszelős üvöltés. Remélem, nem jó étvágyat kívánsz. Ne izgulj már, a bálnák csak krilleket esznek. Ugyás! Nézd, krillek! Nézzétek, ugye látjátok? Koszos. Tisztán látszik, hogy koszos. Áll a neked, kis pajtás, a te érdemed. Zsák, mondtam, hogy ne takaríts. Opakdo. Nézzétek, koszangyal. Buborék, imádom a bubor. Bóka, nem láttátok bókát? Bóka! 9 óra és doki be. Jó reggel, Barbara. Bocs a késésért. Na jó, kezdünk. Figyelem, kezdés. A kés Davy Reynolds. Nyálszívó tampon berak. Luffy, ez undorító. Lidokain felszív. Nekem jól esik. Faj, tudjátok, hogy mivel úszkálunk itt, gyerekek? A saját... Már jön. Miért? Egek, micsoda kosz. Barbara, holnap mi az első időpontunk? 10 óra, főnök. Jól van, lesz időm kipucolni az akváriumot, mire Undi ideér. Hallottad ezt, Csalika? Igen, ki fogja tisztítani az akváriumot, ki fogja tisztítani? És akkor pucolhatunk. Készülsz már apádhoz, ugye? Aha. Elhiszem. Tudod, könnyen lehet, hogy már ott úszkál valahol a kikötő vizében, és rád vár. Igen. Dehogy jön. De, igen, meglátom. tartod? Nem. Bármi történhet vele, pedig megígértem neki, hogy nem hagyom. Ha? Elég furcsa ígéret. Miért? Hát, ha nem hagyod, hogy bármi történjen vele, akkor semmi sem történik vele. Az pedig marha unalmas. Mi volt ez? Nem tudom. Megkérdezem. De mi Szenilla? Volt Szenilla? Ez Szenilla? Azt hiszem, megálltunk. Hát persze, hogy megálltunk. Hagyd már ezt a vállabeszédet, csak rontasz a helyzeten. Mi ez a zaj? Jaj, ne. Nézd, mit csináltál. Csökken a víz. Hogy fogjuk ezt megúszni szárazon? Csökken! Biztos vagy benne? Nézd! Látod, már félig üres. Inkább félig teli. Elég! Félig üres! Na jó. Ezt nem értettem kristálytisztán. Most vagy azt akarja, hogy beüljünk a kendőjébe, vagy hogy kerüljünk a bendőjébe. Már réges-rég belekerültünk! Felfalt minket! Mi újság, Moby Dick? He? Ízlek neked? Mondd meg neki, hogy az apja filéjét! Rendben. Inkább mégsem! Már megint mi ez? Megkérded! Ne! Elég volt! Nem tudsz, Etű! De tudok! Nem tudsz! Lehetséges, hogy úgy érzed, de nem tudsz, Nemo! Csónakot. Úgy van. Induljunk, Szenilla. Sikerülni fog. Reggelt. Reggel van, eljött a nagy nap. Az idő szép, a víz tiszta, és mi hamarosan... Tiszta a víz? Doki felszerelt valamit, amíg aludtunk. Most akkor mi lesz? Mi van ráírva? Nem halljuk, Star! A Visiglanc 2003 egy intelligens ganéfilterrel ellátott halkímélő víztisztító, mely a legmagasabb foltokat is eltávolítja az akváriumról. A Visiglanc 2003 analizálja a vízminőséget minden 5 percben. Mi? Analizálja? Szép. Csinálj meg, Víziglanc! A tervünknek lőttek vége. És mi lesz, ha megérkezik? Undi! Bújják rájuk! Nem vagyok ehhez elég halvérű. Mi lesz, ha megjön a kis boszorkány? Azt még nem tudom. Nemo! Segíts! Úsz lefelé! Gyorsan rajta! Mindenki a hálóba! Úszta! Ez az! Mi ez? Jó! A nemek! Bob! Nemo! Csari! Forgasd! És fúsz! Fúsz! Fúsz! Ez az fúsz! Fúsz! A nem jóját majdnem leesett. Bob, nem akarok kipurcani! Nyugodj meg, Némo! Nem fogsz kipurcani, megígérem! Nem lesz semmi baj! Undi! Na, nem tűnik ismerősnek valamelyik csónak? Nem, pedig itt kell lennie valahol. Gyerünk tovább, meg kell találnunk. Égek a vágytól. Te is égsz. Szerilla, ébredj, ébredj! Jaj! Bukjunk a víz alá, az egy pelikán! Már megint nem mi voltunk a nyelők! Hé, te, Iszák! Nézd csak oda! Mi? Mi van? Zsákcsőr már megint többet evett a kelleténél. Igen, segíteni kéne neki. Igen. Ennyire azért ne rohanjatok, fiúk! Na, mi van, Zsákcsőr? Mi a baj? Kis fennakadás? Gumikacsa! A fiamat, Némót keresem! Ha? Némó? Hé, ez az a hal, akiről szó volt, aki átúszta az egész óceánt! Te, én tudom, hol a fiam! Hé, várj! Menj el! Várj! Szerilla, igyekezz, ez bekap! Mondani akarok neked valami! Táp! Na jó, csak semmi óvatlan mozgolódás. Ha kedves az életetek, nyomás be ide. Csőrbe csalnál, mi? És miért? Bízzak meg benned. Mert én tudom, hogy hol van a fiad. El is higgyem. Figyelj, ismerem a fiad. Narancssárga és az egyik huszonya kacska. Az nő! Öveket becsatolni! Bácsikád? Na jó, lássuk a kis gyöngysort. Piránya vagyok az Amazonasból. A piránya is halacska, mint az ajándékod. Lesz halacskám. Szegény halacska. Meghalt. Dali! Gyorsan. Biztos kint hagytam a kocsiban. Megyek, behozom. De mi történt? Miért tette ti magát? Hogy lehúzzák a vécén, hogy végre kiszabaduljon! Hurrá! Beugrik a fajansz vízes ízbe! Jaj, ne a kukába! Némo, ne! Hé, itt az apja! Hol van, Némo, hol van? A Dokinál! Bele van! Ki az a Doki? Hol vagyunk? Gyorsan, menjünk be! Lehetetlen! Bárhogy lenne az! Mi a... Thank you. Csali, üdvözlöm az apád. Ja, Isten veled! Sikerült! Ugye nem esett baja, Búb? Ne izgulj! Minden cső a tengerbe vezet. Alacska! Nagyon sajnálom. Őszintén. Hey. Senilla. Ha te nem segítesz, biztos nem jutok el ideig. Úgyhogy köszönöm. Hé, hey, várj egy kicsit. Várj, most hova mész? Vége, Senilla. Elkéstünk. Némo meghalt. És én most hazamegyek. Nem, az nem lehet. Várj! Kérlek, ne menj el. Kérlek. Soha senki nem nőtt így a szívemhez. Ha most itt hagysz, ha itt hagysz, ha velem vagy még a memóriám is jobb, hallgasd, P. Sherman, 42, 42, emlékszem rá, tudom, igen, itt van a nyelvem hegyén, mert ahogy rád nézek, eszembe jut, és csak akkor érzem jól magam, ha velem vagy. Kérlek. Nem akarom, hogy elmenj. Nem akarok felejteni. Sajnálom, Senilla. Én igen. Szennyeim, Anna! Bűzízünek, cár! Hékás, tünés, ez a tünés, tünés, tünés, kopd le, haver! Tűnés! Látod, Rutyi, nem mer ide gyűnni a kicsike. Látom, Dzsuva! Hé, nézd, ez él! Igen, nem látták az apukámat! Gyere vissza! Elbasszoltad! Apa! Apa! Apa! Nem. Nem. Bocsánat. Jól tetszik lenni? Nem tudom, hogy vagyok. Nem tudom, mi van, azt hiszem, elvesztettem valakit, de nem emlékszem. Nem semmi jut eszembe. Baj. Semmi baj. Én is keresek valakit. Hé, mehetnénk együtt. Senilla. Én meg Némo. Némo? Kedves név. Te apád vagy az enyém? Az enyém! Billy! Apa! Vajon merre jár? Apa! Apa! Sidney. Pinsherman 42, Pinsherman 42, velem mi vész Sidney! Némo! Mi van? Te vagy az, te vagy Némo! Igen, igen, ahogy mondtam! Ó, te vagy az is! Hallott voltál, láttam, és aztán most itt vagy! Megtaláltalak és élt, és az apukád! Az apukád! Az apukám! Tetszik ismerni! Hol van? Erre! Vagy erre! Utánam! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Nem Kerek, csíkos halat! Pont úgy néz ki, mint ő! Csak nagyobb! Figyelj csak, kékség! Én láttam, hogy merre úszott, de nem mondom meg, mert mocsok vagyok! Tá. Jó! Beszélek! Jó! Hé, mit csinál? Elnézést, hazafelé tartok. Nemo? Apu! Nemo? Apu! Nemo él! Szenilla? Nemo! Apu! Nemo! Itt vagyok, kisfiam! Apu! Nemo! Ó, Istenem! Jól van, kicsi. Most már vége van. Vissza! Tűnés, mielőtt kifognak! Itt van! Apa megvéd. Apa. Ó, hál' Istennek. Apa, nem utállak. Tudom, fiam. Ne haragudj rám, Nemo. Te, képzeld el. Mit? Találkoztam egy teknőssel, aki bizony már 150 éves volt. 150? Annyi? A planktóni szerint csak 100 évig élnek. Planktóni? Azt hiszed, azért úsztam át az óceánt, hogy ne tudjam jobban egy ilyen planktóninál? 150-et mondtam, nem 100-at. Milyen butaságot mondott még ez a planktóni, mi? Ébresztő! Elkésem! Te! Föl! Gyerünk, gyerünk! Úgyis én gyerek! Még mit nem? Győztem! Oh, más kis tudósok? Szóval a tonhal jön páncélban, és a kagyló megkérdi. Hát rajtad meg mi van? Washington? Az meg ki, Némo fiam? Vendéghallgató. Az MGR-ról jöttem, tanár úr. Csúcs. Sírálj. Na most vicc nélkül, Dizsi. Igaz minden, amit meséltél? Bocsika. Hello. Semmi majré. Csak meg akartuk nézni, hogy az új klubtagunk rendben hazaérte. Kösz, fiúk! No, viszlát, szerdám! Ne feledd a jelmondatunkat! Ahol nem lakom a... Csak koma! Pá! Nyomás! Indulunk! A cél, okulás! Jó legyél! Szia, kisfiam! Szia, apa! Ó, öplesni tanár úr, valamit elfelejtettem! Szeretlek. Én is szeretlek. Apa, most már elengednél? Jaj, bocs! És érezd magad nagyon jól! Viszlát! Minden jót kívánok! Szia, Mano! Némo! Némo! Pá, Némo! Suri után találkozunk! Szia, apa! Pá, kicsi. Barbara, egyszerűen nem értem. Örök garanciával adták ezt a vacakot, és tessék, tönkre ment. Nekem kellett kitakarítanom az akváriumot, zacskóba tenni a halakat, aztán... Hová tűntek? Rajt a sztár! Gyorsan! Gyerünk, görgesd azt a zacskót! Szerintem már nincs sok hátra! Olyan rövid itt a zöld, hogy elképesztő! Ugorj, sztár! És most? Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Never again I'll go sailing. sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell, my friend, no more sailing. So long, sailing, no more sailing.